الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerin oldum. Rabbena atina Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yevgumul hisab o çetin hesap günümde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in. Bi hurmeti taha ve yasin. Yasin kardeşim sen oradaki kardeşlerin tamamının görüşünü kapatıyorsun. Bu tarafa geçmen lazım. Kısa boylu adamların ön tarafta olması lazım ki görüşler kapanmasın. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Taha 131. ayet-i kerimesini konuşacağız. Bu ayeti idrak etmeye ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Ayetin hülasasında Allah-u Teala Hazretleri bizim bakışlarımızı sakındırmamızı istiyor. Kafirlere verdiği nimetleri gördüğümüz zaman nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini bize ayette bildiriyor. Karakterimizi ve duruşumuzu asla bozmamamız gerektiğini bize bildiriyor. İnşallah bu ayet-i kerimeyi okuyacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız. Ve bundan sonraki hayatımızda bugüne kadar yaptığımız yanlışları yapmadan devam edeceğiz. Bu kitap bir yaşam kitabıdır biliyorsunuz. Bu kitap sadece okunsun, ezberlensin, köşede dursun diye indirilmedi. Bu kitap hayatımıza monte edilmek için indirildi. Bu yüzden bizim bu kitabın her ayeti kerimesini okuduğumuzda bana burada ne var? Ben bunun ne kadarını yaşayabilirim? Ne yapmam lazım? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Nasıl yaşadılar? Bu örneklerle beraber hemen olayı kendine çevirmen gerekiyor. Kendine çevirdikten sonra da zaten ahlaki değişim, kalite artışı yavaş yavaş kendisini gösterir. Allah'ımız buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak yüce olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. وَلَا تَمُدَّنَّ Sakın dikleştirme, sakın tutma, orada tutma. Neyi tutma? عَيْنَيْكَ İki tane gözünü oraya dik dik tutma, oraya bakma, daimi olarak oraya bakma. Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi en evvel Muhammed Aleyhisselam'a indiriyor, onu ikaz ediyor. Ayetin nüzul sebebi hakkında İmam Razi şu olayı naklediyor. Sahabeden Ebu Rafi, Allah ona rahmet etsin. Muhammed Aleyhisselam tarafından çağrılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın evine bir misafir geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki evde bir şey yok. Falanca Yahudi tüccara git. Benim selamımı söyle. Borç istediğimi bildir. Aldığım miktarla yiyecek bir şeyler al. Evdeki misafirlere ikram yapalım. Şu fakirliğin boyutuna bakın. Evde ikram edecek iki tane hurma olsa olayı geçiştirir. İki hurma bir su. Sahabeler olayı böyle geçiştiriyor. Ama muhakkak bir şeyler ikram ediyorlar. Bu bile yok. Son peygamberin evinde, İslam devletinin reisinin evinde iki tane hurma bile yok. borç iste diyor. Yahudi'ye gidiyor Ebu Rafi. Yahudi diyor ki borç veririm Muhammed'e fakat rehin isterim. Rehin de demek borcun karşılığında ona ait olan bir malı kendisine alıyor ve tutuyor. Borcunu iade ettiği zaman malı iade ediyor. Evvelki insanlar arasında böyle bir rehinleşme durumu var idi. Muhammed Aleyhisselam zırhını verdi. Al dedi bu zırhı götür rehin olarak tutsun. Borcu al, gıdaları al, buraya getir. İkram yapalım misafirimize. Ebu Rafi de denilenleri yaptı. Borcu aldı ve misafirlere ikram yaptı. Ebu Rafi diyor ki ayeti kerime bu olayın akabinde Muhammed Aleyhisselam'a indirildi. Ne diyor Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a? Gözlerini dik dik tutma. Dik dik bakma. Biliyorsunuz insanlar içinde bizim özellikle Türk milleti arasında kavgaya en önemli ön ayak dik bakma olayıdır. Ne bakayım kardeş, ne bakayım derler yani. Mesela metroya bindin, metroda oturdun, karşıdaki adam sana bakıyor. Başını çevirdin bir baktın hala sana bakıyor. Ya tesadüf olmuştur. Bir daha çevirdin bir daha baktın hala sana bakıyor. Adama demez misin şunu, niye bakıyorsun kardeşim? Hayırdır ya? Nedir mesele? Dik dik bakmak, bir adamın sana dik dik bakması seni rahatsız ediyor. Ve kavga çıkartmaya mevzu bahis oluyor. Dik bakması. Allahü Teala Hazretleri de burada Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki dik dik bakma. Gözlerini orada tutma. Nerede tutma? Ayetin devamında Mevla Teala anlatıyor. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ İnsanlardan bazılarına verdiğimiz meta'na, metalandırdığımız, nimetlendirdiğimiz insanlara dik dik bakma. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri bu dünyada bazı insanlara çok nimet veriyor, bazılarına az veriyor. Sınav durumu, Allah'ımızın sınav durumu böyledir. Bazen bazısına çok nimet verir, bazen bazısından kısar ve az nimet verir. Her iki tarafa da bakar. Sınavı kazanacaklar mı, kaybedecekler mi? Şimdi dikkat buyurun şu anda dünyanın en büyük zenginleri kafirler. Allah yok diyenler ya da Allah üç diyenler ya da Allah iki diyenler. Yahudiler Allah ikidir der, Hristiyanlar Allah üçtür der. Biz müminler hayır, yanına başka bir ilah olamaz, tektir deriz. Allahü Teala Hazretleri diyor ki bir kafire ya da bir fasıka, günahı açıktan işleyen bir adama ne kadar nimet verirsem vereyim, sakın ola sen onun nimetine dik dik bakma. Ona verdiğim nimete dik dik bakma ve şunu düşünme. Neden onda bu nimet var da bende yok? Sakın bunu deme. Çünkü bir herhangi bir adamın elindeki bir nimete fazla dikkatli bir şekilde baktığın zaman bu ne anlama geliyor? Ona karşı zafiyetim var. Onun senden üstün olduğu bir şeyi kabul ediyorsun anlamına gelir. Zenginlerin birçoğunda hava atma hasleti vardır. Hele bir Türk ise bu, Müslüman bir Türk ise hava civayı bizim millet çok sever. Biliyorsunuz kardeşler. Adam arabasıyla, Jaguar arabasıyla senin önünden geçiyor. Şimdi sen de telefonunla alakadar oluyorken, telefonunla ilgileniyorken, kardeşler o taraftan biraz daha bana doğru gelir misiniz? Bana doğru yaklaşın, biraz daha ısının kardeşler şöyle. Muhabbetiniz artsın. Kardeşim o camı bir açabilir misin biraz? Hava gelsin oradan. Oradan da bir camı açabilirsiniz kardeşler bak. Sıkışık olursanız. İçeriye biraz hava gelsin. Önünden Jaguar'la geçti. Şimdi sen mala düşkün bir adamsan, elindeki uğraştığın mesele ne olursa olsun, kitleniyorsun, o yaptığın olayı terk ediyorsun ve Jaguar arabaya bakıyorsun. Vay be! Bizim de olacak mı böyle ya? Kesin çalmıştır bu. Bizim milleti bilirsiniz yani, hemen yaftalar. Adam belki helalinden kazanmış, ne biliyorsun? Ama hemen önce kötüye yorar. Zenginse muhakkak hırsızdır. Cahilce görüşlerden bir tanesidir. Suizan, buna suizan denir. Herhangi bir zengini gördüğü zaman kendisi fakirse suizanla hareket eder ve şöyle der. Zenginse hırsızdır, hırsızlık yapmıştır. Hayır. Helalinden kazanıp haram lokmayı, haram maişeti, malı, metaı servetine katmayan çok Müslüman vardır. Müslüman karşılaştığı her meselede, gördüğü her durumda en evvel hüsnü zanneder. Ve şöyle der, bu adam bunu inşallah helalinden kazanmıştır. Ama cahil insan hasedinden dolayı, gururundan dolayı şöyle der. Bu hırsızlık yapmıştır. Kesin hırsızlık yapmıştır. Hayır. Tam anlamıyla vakıf olmadığın bir şeye sakın ola böyle söyleme. Allah-u Teala Hazretleri kitabı Kur'an'da dünyanın gördüğü en zengin adamlardan bir tanesinden bahseder. Bir numara kimdir? Süleyman Aleyhisselam. Bu müminlerin içinde en zengin olanı. Ondan daha zengin bir adam gelmedi. Övgüler ve selam peygamberimiz olsun. İki numarada kim vardır? Musa Aleyhisselam'ın dostu, Karun. Kur'an'da bildirilen en büyük zengin ama kafir olan bir zengin. Musa Aleyhisselam ona simya ilmini öğretti. Bazı cisimleri ve sıvıları karıştırıp elmas yapma ilmini ona öğretti. Bu ilmi öğrettikten sonra Karun zenginleşti. Kur'an onun zenginliğini anlatırken deve yükleri sadece onun hazinelerinin anahtarını taşır diye tabirde bulunur. Hazinelerin anahtarını deve yükleri taşıyorsa hazineleri siz hesap edin kardeşler. Allah bize bahçesinin halinden baharını hesap et demek istiyor Karun hakkında. Karun'un gözcüleri, Karun'un muhafızları Karun hakkında diyorlar ki keşke ondaki şu servet bizde de olsaydı. Keşke. Bakın gözlerini, nazarlarını Karun'un servetine, deve yükle giden mallarına dikiyorlar ve keşke diyorlar bizde olsaydı. Ama muttaki kullar bir sonra gelen ayette diyor ki Allah'ın rızası ve salih amel ahiret sevabı Karun'un mallarından çok daha üstündür. Çünkü ebedidir, bakidir. Karun'un malları ne oldu kardeş? Bu kitap diyor ki Karun sarayıyla beraber, servetiyle beraber yerin dibine girdi. Bak öldü, parçalandı, rüzgarla ökettik değil. Allah öyle bir helak şekli yaptı ki ona yerin dibine soktu. Sebep ne? Bir tane emri inkar etmek. Tek bir emri inkar etmek. Neyi inkar etti Karun? Musa Aleyhisselam dedi ki Allah sana bu kadar mal verdi. Sana zengin olmanın ilmini de benim vesilemle öğretti. Şimdi geldi zekat verme sırası. Senede bir zekat olayı Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var, İslam'da da var. Ama onlar tahrif ettikleri için vermezler. Yahudiden zekat isteyebilir misin? Canını verir, parasını vermez o. Yahudi bu, dünyaya tapıyor. Karun'a deyince zekat vermen lazım. Karun dedi ki sen benden haraç istiyorsun ya Musa. Sen fakirdin. Allah'ın peygamberinden zengin olmak için dua istedin, ilim istedin, sana öğretti. Şimdi sen benden haraç istiyorsun. Sana simya ilmini öğreten peygamber aynı cevherleri, aynı altınları yapmasını bilmiyor mu? Musa Aleyhisselam öğretti çünkü bu ilmi ona. Niye Musa Aleyhisselam kendisini yapmıyor? Çünkü ihtiyacı yok. Dünya ile bağını kopartmış, istemiyor. Ebedi hayata gözlerini tamamen ebedi hayata vermiş. Dolayısıyla ihtiyacı yok. Şimdi senden malının karşılığı olan, malının kiri olan zekatını istiyor ve sen diyorsun ki sen benden haraç istiyorsun diyor ve reddediyor Musa Aleyhisselam'ı. Bu reddedişten sonra Allah onu yerin dibine sokuyor. Bakın bir emir, tek bir emir. Maalesef biz Müslümanlarda bu gözünü dikme olayı, etraftaki insanlara gözünü dikme olayı, onların sahip olduğu malların sanki hiç elinden gitmeyecekmiş düşüncesi. Halbuki sen nasıl öleceksen, o da ölecek. O sütlaç yiyor, sen güllaç yiyorsun. O baklava yiyor, sen 20 kelebası yiyorsun. İkiniz de tatlı yiyor musunuz kardeş? Tatlı yiyorsunuz. Ama ikiniz de ne tatlısı yerseniz yiyin, nerede yatarsanız yatın, eninde sonunda o kabre gireceksiniz. Kabre girdiğin zaman kefenim şu markadan, şu özel markadan, şu kadar para falan diyen adam yoktur. Bütün kefenler aynıdır. Hepsi aynıdır, hiçbir farkı yoktur. İnsanlardan bazıları da sanki çok daha uzun bir yaşam yaşayacakmış gibi. Ben bugüne kadar 30 senemi geçirdim, 30 yaşına geldim. Artık önümde daha bir 30 sene daha var. Nasıl geçip gittiğini pek bilmiyorum. Çok hızlı geçti ama bundan sonraki 30 sene bu kadar hızlı geçmeyecek diyorlar. Vallahi burada kendi kendilerini kandırıyorlar. Çünkü hayatının ilk dönemi tepeye çıkış daha ağır oldu. İlk dönemi yani 30 yıl tepeye çıkış ağır oldu. Tepeden inişin çok daha hızlı olacak. Hayatımız iki dönemdir. Bir, tepeye çıkış. İlk yarısı. Bu daha ağır olur. Tepeden aşağı iniş, yaptığın şeyler çok birbirine benzediği için çok daha hızlı olacak. Ölüme yakınlığın bu zamana gelinceye kadarki hayatından çok daha hızlı olacak kardeşim. Bunu unutma. Bir tepeye çıkarken mi daha çok zaman harcarsın? İnerken mi daha çok zaman harcarsın? İnmek daha kolaydır değil mi? Tepeden aşağı iniş daha kolaydır. Hayatın da böyle. Bundan sonra önünde kalan kağıt üzerinde bir 30 senen daha var ya, 30 yaşındaki Müslüman kardeşim. Bu geçtiğin dönemden çok daha hızlı geçecek, haberin olsun. Kendini buna hazırla. Ve sakın ola, sakın ola, ölmeyecekmişim hissiyatına kapılma. Hastalanmayacağım, ben bundan sonra kesinlikle hastalanmayacağım diyebilecek bir adam var mı aranızda? Ben hastalanmam kardeş. Bizde, bizim kitabımızda hastalık yok. Oğlum sen firavun musun sen ya? Hastalanmayan bir adam vardı, firavun. Peygamberler bile hastalandı. En büyük kafirler bile, Nemrut bile hastalandı. Allah firavuna hastalık vermedi. Onu öyle sınav etti. Bir ibret olsun diye. Hastalık vermediği zaman o dedi ki ben Allah'ım. Ancak Allah hastalanmaz. Ben Allah'ım dedi. Olsa olsa benim dedi. Başka bir yüzde olmaz dedi. Allah bazılarına nimet verdiği zaman şımarır. Geldiği yeri unutur. Geldiğin yeri unuttuğun zaman Allah seni helak eder. Önce evladını aldı bir kere. Bir adama verilecek en büyük acı evladını çekip almaktır. Önce Firavun'un evladını çekip aldı. Ondan sonra Firavun'un canını aldı. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın peşinde giderken. Bu başına gelecek. Hastalık başına gelecek. Kardeşim o beni hastalık başına gelecek diyorum. Vurmaya başladı. Bak Allah aşkına onu daralt. Rüzgarın açısını daralt. Heh, tamam kardeşim. Kapatmana gerek yok. Öyle kalsın o. Arada bize pöfür pöfür gelsin o. Şimdi Cüneydi Bağdadi ve Ebu Bekir Şibli. İki tane Allah dostu. Selefi Salihinden. Benim de çok sevdiğim zatlar. İkisi devamlı birbirlerine gelip giderler, muhabbet yaparlar, hikmet alışverişinde bulunurlar. İkisi aynı dönemde hastalanıyor. Aynı yerdeler. Talebeleri gidiyor, bir hekim çağırıyor. Hekim gayrimüslim, bir kafir. Hekim geliyor, Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, ya Cüneyd, şikayetin nedir, söyle. Cüneyd diyor ki, yok benim şikayetim, bir kaydım. Bir hasta bir adam doktora gittiği zaman ne der? Şu hastalığım var, bu hastalığım var. O der ki şikayetin nedir? Sen de hastalığını söylersin. Burada bir ayıp var mı? Yok. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki yok benim şikayetim. Tetkik ediyor, bakıyor üzerindeki hallere. Birkaç ilaç söylüyor. O ilaçları yapıyor, veriyor. Bunları kullan diyor. İnşallah geçer. Ebu Bekir Şibli'ye diyor ki senin şikayetin nedir peki? Ebu Bekir Şibli'yi saymaya başlıyor. Başım ağrıyor, şurada kaşıntım var. Belimde sıkıntı var, bacağım çekiyor. Şikayetlerini peş peşine söyleyince tamam diyor şu ilaçları sen kullan. Allah şifanı verecektir diyor. Gidiyor. Birkaç gün sonra ikisi de iyileşiyorlar. Cüneyd-i Bağdadi Ebu Bekir Şibli'ye soruyor. Diyor ki sen niye hekim sana deyince şikayetin nedir diye sen başladın şikayetleri saymaya. Ayıp değil mi bu diyor. Ebu Bekir Şibli diyor ki bakın hikmet ehlindeki inceliğe bakın. Ben ona şikayetlerimi, hastalıklarımı söyledim. Ona şu mesajı vermek için söyledim. Mesaj ne? Allah bizim gibi dostu olan Müslümanlara dünyada böyle sıkıntılar verebiliyorsa, sizin gibi kendisini inkar eden kafirlere ahirette ne sıkıntılar verecek düşünmeyi sana bırakıyorum. Ben bu mesajı vermek için şikayetlerimi söyledim diyor. Cüneyd diyor ki peki sen niye şikayetim hikayetim yok dedin diyor. Şikayetim yok dedim çünkü dost olan Allah'ı düşmanına şikayet etmek istemedim. Bu konuma düşmek istemediğim için şikayetim hikayetim yok dedim diyor. Şimdi aranızdan birisi şunu diyebilir mi? Biri doğru biri yanlış. Hayır ikisi de doğru. Hikmet kanalından baktığın zaman ikisinin de görüşü çok ince çok hassas. Çünkü ikisi de birer veli hikmet ehli. Bunlar Allah dostu olmasına rağmen bunları da geçelim. Peygamberler Allah'ın yeryüzünde en sevdiği insanlar olmalarına rağmen. Allah bu insanlara hastalık verdi mi, vermedi mi? En büyük hastalıkları peygamberlerine verdi. Sonra sahabeler geliyor, ondan sonra selefi salihin geliyor. Bizimkiler en aşağıda. En büyük sıkıntıları, hastalıkları, imtihanları bu zatlara veriyor. Bu sevdiği insanlara veriyor. Ve sen diyorsun ki ben hasta olmayacağım. Eğer Müslüman isen muhakkak bu hastalıklar sana da gelecek. Ve sen de Allah'ı kullarına şikayet etmeyeceksin. Bişri Hafi Hazretleri'nin bir sözü var. Şükür nedir efendim diyorlar Bişri Hafi'ye. Bişri Hafi diyor ki şükür Allah'ı kullarına şikayet etmemektir. Ne demek Allah'ı kullarına şikayet etmek? Allah sana herhangi bir sınav, bir imtihan, bir musibet, bir hastalık verdiğinde bunu teker teker kimi görürsen yolda onlara söylemek. Allah başımıza bir bela verdi sorma gitsin. kimseye vermedi, bana verdi. Bu ne anlama geliyor? Allah'ı yarattığı kula şikayet ediyorsun. Yani kul mu düzeltecek Allah'ı? Sen kimi kime şikayet ediyorsun? Bu büyük bir çiğliktir. Olgun Müslüman böyle yapmaz. Hastalığını tabibe söyler. Manevi hastalığını hocasına söyler. Düzeltmek için reçete ister. Ama önüne gelen her kula sıkıntılarını şikayet etmez. Bu edepsizliği yapmaz. Bu şükrü yerine getirmek istiyorsan bir Şafii'nin nasihatini dinle Müslüman kardeşim. İşte Allah'ımız da Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ben evet kafirlerin birçoğuna büyük nimetler verdim. Başka ayetlerde yine burada belki birkaç ay önce tefsir ettiğim bir ayet-i kerimede kafirlerin ellerini kollarını sallaya sallaya yeryüzünde gezmeleri seni aldatmasın. Allah onların azabını korkudan gözlerin yerinden fırlayacağı bir güne tehir ediyor. Bu ayeti hatırlarsınız kardeşler. Azaplarını arttırmak için, yine bu da başka bir ayet. Biz onların azabını arttırmak için çok nimet verdik diyor. O kadar nimet veriyor ki kendisini unutturuyor. Nimetin, fazla nimetin ve malın dezavantajı nedir bize? Allah ile aramızdaki mesafeyi açması. Çok nimet istersen Karun gibi şaşırabilirsin. Çünkü ne kadar fazla mal, o kadar fazla meşgale demektir. O kadar fazla saat demektir. O kadar fazla koşturmak demektir. Büyük başın derdi büyük olur beyler. Küçük başın derdi. Adamın aldığı maaş zaten 2000 lira. Dağıtacağı yerler belli. Onun derdi 3-4 saatte biter. Onun hesabı o kadar. 3-4 saat. Büyük baş o hesapları her gün yapmak zorunda binlerce adama bakıyor. Bu adamın, bu büyük başın derdi daha burada. Daha bunun ahireti var. Hazreti Ömer'i sahabeden bir tanesi rüyasında görüyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki ya halife ilk gece sorgun nasıl geçti? Rüyasında soruyor halifemize. Halifemiz diyor ki bir ipin hesabını bir gece verdim. Bir ip. Bir gece verdim. O kadar ağır hesap yaptılar ki bana. Bilseydim halife olmazdım. Bir ip ya, ip parçası. Halife olmasına rağmen, Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık dostu olmasına rağmen hesap ince. Ve bu mal, mülk ne kadar fazla olursa hem dünyada çekeceğimiz sıkıntılar o kadar fazla olur. Daha önemlisi ahirette göreceğimiz hesap çok daha fazla olur. İmam Ali'nin sözünü hatırlayın. Helalden hesap var, haramdan azap var ya Fatıma. Helal, Allah-u Teala'nın verdiği helal nimetler, bunların tamamından hesap çekeceksin, hesap göreceksin. Haramlardansa azap var. Bunların ikisini iyi tefrik etmen lazım. Kendini iyi savunman, iyi koruman lazım. Allah-u Teala bizi muhafaza olunanlardan etsin inşallah. Amin. Devam etti Allah'ımız. Sakın onlara verdiğimiz nimetler gözlerini dikme. Zehratel hayati dünya, bunlar süsüdür. Bunlar dünya hayatının bir süsüdür. Süs nedir? Yani bir gelin arabası, evlenirsin. Evlenmeden önce bir arkadaşına dersin ki arkadaşım senin araban çok klas bir araba. Şu arabayı gelin arabası yapabilir miyiz? Müsaade eder misin? Tamam kardeşim der, arabayı sana verir. Sen de arabayı gidersin süslersin. Süsçüye götürürsün, gelin arabası yap bunu dersin. 300-500 verirsin ona. O da orada bir gelin arabası yapar. O süs kalıcı mıdır, geçici midir? Geçicidir. Hanımın eve dönmeden önce senin için bir süs yapar. Makyaj yapar. Biliyorsunuz bizim kadınlar şimdi biraz şaşırdı. Sokağa çıkarken makyaj yapıyor. Evin içinde kocasını karşılarken sıfır makyaj. Paspal, eşofmanla çıkıyor. Kocasının karşısına eşofmanla sıfır makyaj, dağınık saçlar. Dışarıya çıkarken bir ton koku sürüyor. Ve makyaj yapıyor. Kadınlar şimdi şaşırdığı için bu dizilerle falan. Böyle. Bunları düzeltmek için İslam'ı öğretmemiz lazım. Şimdi akşam evine bir geldin. Hanım şaşırmış. Dışarıda yapacağı şeyi içeride yapmış. Seni makyajla karşılıyor. Bakımlı bir şekilde. Güzel elbiseler giymiş. Ve seni karşılıyor. Üzerinde süsler var. Bu sana verdiği değeri gösteriyor. Peki bunlar geçici mi? Geçici. Bu süslerin tamamı, bu makyajın tamamı abdest aldığı zaman bitecek. Dünya süslerinin tamamı böyledir. Hepsi geçicidir. Kalıcı olan bir süs yoktur. Kalıcı olduğunu iddia eden varsa ölmesin. Daha basit bir örnek vereyim. Uyumasın. Uyumama ihtimalin var mı? Bir gün zorlarsın kendini, bir iki hap atarsın falan. İkinci gün yatmak zorundasın. Başka bir şansın yok. Bin netice öleceksin. Bu kabre gireceksin ve bu geçici olan süslere gönlünü vermeden girersen güzel bir hesap verirsin. Bu süslere kalbini gönlünü verirsen bunun hesabını veremezsin. Zehratel hayati dünya. Bunlar dünya hayatının basit bir süsü. Neden peki bu süsleri Allah yaratmış? Onu da devamında söylüyor. Lineftinehum fihi. İçinde fitne olsun diye, içinde sınav ve imtihan olsun diye. İnsanları bu süslerin içinde sınav edelim, imtihan edelim diye bu imtihanı, bu dünyayı biz var ettik diyor. Şimdi o kadınlar, o İslam'ı bilmeyen, dizi izlemekten İslam'ı öğrenmeye fırsat bulamayan kadın kardeşlerim. Dışarıya çıkarken süslenen, kocasına süslenmeyen kadın kardeşlerim. İmtihanı kaybediyor. Bir kadının dışarıya çıktığında koku sürmesi helal midir, haram mıdır İslamiyet'te? Haramdır. Peki nasıl oluyor bu iş? Bu kadınlar tam tersi evin içinde koku sürmüyor, dışarıya çıkarken koku sürüyor. Siz bu dini nereden öğrendiniz? Dizilerden mi, o ahlakı bozan dizilerden mi öğrendiniz? Toplum mühendisleri mi öğretti size? Senin mühendisin Muhammed Aleyhisselam olacak. Saçma sapan mühendisler olmayacak. Onların kanaatlerine göre hareket edersen saçma kararlar alırsın. Haram olan bir şeyi helal diye övmeye başlarsın. Allah'ın yasak ettiği, savaş açarım ona dediği şeyi övmeye başlarsın. Bunu bir zekilik göstergesi olarak lanse edersin. Bakın bir haber getirdim. Bugün haberleri kontrol ederken telefonumda bir haber denk geldi. Trabzonspor Kulübü'nün başkanı bir demeç vermiş. Hemen demeci aldım. Dedim bunu bu akşam muhakkak kardeşlerime okumam lazım. Bakın bir Anadolu çocuğu Trabzon Kulübü, Trabzon'u aldı çöplükten. Şu anda ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi. Bir demeç verdi. Demeç'in bizi ilgilendiren kısmını şimdi anlayacaksınız. Ahmet Ağaoğlu Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu ve Sörlot'un bonservisinin alınması gerektiğini söyleyenlere tepki gösterdi. Bunların bir forveti var Sörlot diye. Sarışın bir adam böyle komple bir forvet. Bizim Arnavut forvetten bile daha iyi. Şu anda ligin en iyi forveti. Düz top, verkaç, asist yapma, sırtı dönük, yüzü dönük, kafa. Adam komple golcü. Kabul ediyorum. Bunu anladığım kadarıyla kiralık almışlar. Bu adam da 7-8 tane gol atınca, bir parlayınca etraftaki taraftarlar falan başkanım hemen bunun bonservisini alın diye başkana baskı yapmışlar. Gazeteciler de bu olayı başkana sorunca başkan da demeç veriyor. Alexander Sörlot'un 2 yıllığına kiraladığını hatırlatan Ağaoğlu şunları kaydetti. Diyor ki ben bunu 2 senelik kiraladım diyor. Peşinden şimdi cümleyi kuruyor. İyi dinleyin Müslümanlar. Kontratının şartları belli. 2 sene sonra vereceğim 6 milyon euroyu ben niye vereyim? Herkes onu soruyor. Bonservisini alalım alalım. 6 milyon euroyu faize koysanız 2 sene sonra 8-9 milyon euro olarak geriye alacağınız bir parayı. Bugünden vermenin, bonservisi almanın bir anlamı yok. Ne kadar zeki bir adam değil mi? Trabzonlu kardeşlerim de bana geliyor. Hocam bizim başkan çok zeki bir adam be. Bak hocam plana bak diyor ya. Ya sen Müslüman değil misin? Sen bunu nasıl översin? Allah-u Teala Hazretleri bu kitabı Kur'an'da hangi günah için, hangi günah için Allah ve Resulü onlara savaş açmıştır biliniz tabirini kullandı. Zina mı? İçki mi? Domuz eti mi? Hangisi? Faiz. Bak faizden başka hiçbir günah için Allah'ın bu tabiri kullandığı yok. Zina, içki, kumar, puta tapma. Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açtığımız bilinsin. Faiz konusundaki ayetlerimizi dinlemeyenler. Ama bu başkan Anadolu çocuğu bu adam ya. Sen nasıl söylersin bunu ya? Anam baban sana bu faizin ne olduğunu öğretmedi mi? Ahmet abi. Bir dakika başkanın ismi. Ahmet. Ahmet abi ya. Öğretmedi mi annem baban sana? Bu haramdır. Müslüman bir ülkede, %98 Müslüman bir ülkede faizi nasıl meşrulaştırırsın, nasıl güzellersin? Ben onu faize koyarım 2 sene sonra 9 milyon euroya adamın bonservisini alırım diyor. Bu nasıl olur? Şimdi olayı biraz daha yakınlaştıracağım. O cümlesini köşeye bir yere tutun. Ahmet Ağaoğlu şunu deseydi. Arkadaşlar 8-9 milyon euroya ben domuz eti satın alırım. Yüz binlerce domuz eti satın alırım, domuz satın alırım. Etlerinde millete dağıtırım deseydi Ahmet Ağaoğlu bu cümleyi kursaydı. Bu Türkiye ayağa kalkar mıydı kalkmaz mıydı? Domuz eti faiz. Ya da şunu deseydi, 8-9 milyon euroya ben içki alırım, bütün Trabzon sokaklarını içkiyle yıkarım deseydi. Bütün Trabzon taraflarına bedava içki dağıtırım deseydi. Türkiye ayağa kalkar mıydı? Burası Müslüman bir ülke, domuz eti içki diyorsun. Ahmet abi ne ayaksın sen? Der miydik? Derdik. Ben 9 milyon euroyu faize ve 9 milyon euro olsaydı bütün Trabzon halkını zina evine sokardım. Bedavaya zina yaptırırım hepsine deseydi. Deseydi. Faraza gidiyoruz varsayımlarla. Türkiye ayağa kalkar mıydı? Ahmet Ağaoğlu şaşırdı. Bütün milleti zinaya sevk ediyor diye ayağa kalkar. En başta bütün Müslüman cemaatler ayağa kalkardık biz. Ama bu adam faizi methediyor. Şimdi ben size soruyorum. Burada bir adam var. İçki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. Burada da bir tane adam var. Faizle iştigal ediyor. Faiz alıyor ve faiz veriyor. Allah katında hangisi daha şerli? Faiz. Ama hocam içki, zina, kumar bunlar faizden bir kademe aşağıdadır. Ne kadar günah varsa faizden aşağıdadır. Çünkü faiz bütün toplumu helak eden bir günahtır. Ve Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açılır ayeti faiz hakkındaymıştır. Yine faiz hakkında başka bir ayet daha var. Mevlamız buyuruyor ki faiz yiyenler kabirlerinden şeytanların çarptığı adamlar gibi kalkarlar. Biliyorsunuz mahşer günü bizi Allah kabrimizden diriltecek. Bazıları gülü oynaya dirilecek. Tertemiz, nur içinde, önleri, arkaları, sağları, solları nur içinde olacak. Kur'an ayetleriyle sabit. Bazıları müthiş bir korkuyla, pis bir kokuyla diriltilecekler. Bazıları da şeytanların çarptığı adamlar gibi diriltilecekler. Dünyada cinlerin çarptığı adamları görmüyor musunuz? Şaşkın bir şekilde yollarda yürüyor. Namaz kılarken darbe yiyor. Bize devamlı bu şikayetler geliyor. Şimdi ahir zaman olduğu için cinler tarafından çarpılmış adam şikayetleri çok fazla. Zirvede. Neden çarpılıyor bu adamlar? Faiz var, içki var, kumar var, zina var. Bir adamda bunlardan herhangi bir tanesi varsa cinlere açık hedef olur. Zırhı kaldırılmıştır artık. Cinler bu adamla oyun oynarlar. Makara yaparlar. Her gün alay ederler. Kabrinden şeytanların çarptığı adamlar gibi kalkmak istemiyorsan bu faiz işinden uzak duracaksın kardeşim. Ben bu Ahmet abime de dua ediyorum. İnşallah bu demecinden geri adım atar, tövbe eder. Çünkü burada faiz güzellemesi var. Faiz konusunda bütün millete akıl veriyor. Kardeşim tamam. Senin takımın şampiyon olsan olur, olmasan olur. Sen faizi güzelleme. Rezil olan bir fiili millete güzelleme. Benim zekam çok iyi diye lanse edeceksin diye bunu yapma. Müslüman bir ülkede bunu yapma. Müslüman kardeşim. Allah-u Teala izan versin, ilmini arttırsın. Amin. Bak bu abimizin ilmi olsaydı, faiz konusunda bir ilmi olsaydı, bir Kur'an kursu geçmişi falan olsaydı, böyle bir cümle kuramazdı, mümkün değil. Kurmak istese kalbi müsaade etmez. Dili bu cümleyi kurmak istese kalbi izin vermez. Sen ne yapıyorsun der. Vicdan mahkemesi onu bir çeker, tutar. Allah ve Resulüne savaş açma, sen savaşı güzelliyorsun der. Olay budur kardeşim. Dünya hayatının süsüne gönlünü verirsen yanlışlara doğru dersin. Doğrulara yanlış dersin. Müslümanlar zengin olamaz mı? Müslüman en güzelinden zengin olur. Zengin olmak tabii sakınca yok. Ama helalinden kazanmak şartıyla. Helalinden kazanacaksın. Hem dünyanın sultanlığını hem ukbanın sultanlığını kendine toplayacaksın. Nasıl yapacağız hocam? Namaz kıl, zikir yap, ilim meclislerinde bulun, haramlardan sakın. Sen sultansın. Dünyada bir sultansın. İnsanların içkiyi bırakmasına vesile ol. Namaza başlamasına vesile ol. Bozuk akidedeki adamı 14 asırlık İslam'a geri çevir. Ehli sünnet ve cemaat akidesine. Sen sultansın. Bir adam var, bir padişah. 26 yaşında vefat etti. Sultanahmet Camii'ni kim yaptırdı? Sultan 1. Ahmet. Allah ondan razı olsun. Çok salih bir insandır, bir Allah dostudur. Kimin talebesi? Aziz Mahmud Hüdayi. Büyük Allah dostu. Hani hatırlarsınız. 1. Ahmet bir rüya görüyor. Rüyasını bir kağıda yazıyor. Hüdayi Hazretlerine götürün diyor. Rüyamın tabirini yapsın. Ama tabir kağıdını götürdüğü zaman Hüdayi Hazretleri daha kağıdı okumadan rüyasının tabirini yazmış. Bu olayı hatırlarsınız. Meşhur bir kerametidir Hüdayi Hazretlerinin. Bu zat ile arasında geçiyor. Sultan 1. Ahmet Han vefat etmeden bir gün önce naibi, hizmetkarı diyor ki 4 defa ve aleyküm selam dedi. Yatağında hasta bir şekilde uzanırken toparlanmaya çalıştı, toparlanamadı. 4 defa dedi ki ve aleyküm selam. Ben de Birkaç saat sonra yanına gittim. Dedim ki efendim böyle böyle siz ve aleyküm selam dediniz. Ama bunu 4 defa söylediniz. Ne oldu? Bana açıklayabilir misiniz? Sultan Ahmet Han dedi ki halifelerimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz beni ziyarete geldiler. Her biri selam verdi ve ben bundan dolayı ve aleyküm selam dedim. Peki sonra ne oldu? Bir şey dediler mi? Dediler ki sen dünya ve ahiret sultanlığını bedeninde topladın. Kalbinde topladın. Yarın Resulullah'a kavuşma vaktindir. Dediler. Ben anladım ki vaktim gelmiş. Ve hakikaten de bir gün sonra Sultan Ahmet Han vefat ediyor. Dünya ve ahiret sultanlığını kendinde topladın. Ne demek? Allah'ın kendisine mecbur kıldığı, farz kıldığı ibadetleri yerine getiriyor. Ve peşinden de haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden sakınmaya çalışıyor. Bu adam sultandır. Bu adam Allah'ın sevdiği bir adamdır. Bak daha dünyadayken. Muhammed Aleyhisselam cennete en son girecek adama kaç dünya büyüklüğünde cennet verileceğini söylüyor. Bakın bu cehennemden çıkıp cennete girecek en son adamdır. Hadis-i şerifte 10 dünya büyüklüğünde cennet vaadi var. Allah o adama onu verecek diyor. 10 dünya büyüklüğünde cennet. Hatta başka bir hadiste adam bunu duyunca şaşıracak ve sevincinden sen benim kulumsun ben senin ilahınım diyecek. Şaşıracak, kelimeleri şaşıracak diyor. Efendimiz Aleyhisselam olayı rivayet eden sahabi diyor ki Muhammed Aleyhisselam bu olayı aktarırken dişleri görünürcesine güldü. Çok nadirdir Efendimiz Aleyhisselam gülerken dişleri görünmezdi. Bu olayı anlatırken dişleri göründü. Öyle bir güldü ki dişleri göründü diyor. 10 dünya büyüklüğü ne demek? Sen sultansın, sultanların sultanısın. Bizim dedemiz Kanuni, Allah ona rahmet etsin, Osmanlı'nın zirvesindeki sultandır. Kanuni dünyanın 1/3'üne hakim oldu. Dünyanın tek imparatoru oldu. Fakat hakim olduğu toprak 1/3. Buna rağmen tek adam olarak kabul edildi ve bütün devletler ona biat ettiler. 1/3, dünyanın 1/3. Allah sana 10 dünya büyüklüğünde alan vaat ediyor. Ama sen neyin peşindesin? Nelerin peşindesin Müslüman ya? Mevla Teala bize izan versin kardeşler. Ayeti bitirelim. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي Onları içeride sınav etmek için Allah böyle onlara nimetler verdi. Fitne kelimesi sınav, imtihan anlamına gelir. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ Rabbinin rızkı çok daha hayırlıdır. Sen Allah'ın yasak ettiği şeylerden kendine bir şey kazanmaya çalışma. Bunu yapma. Rabbinin rızkından kazanmaya çalış. Rabbinin helal kıldıklarından kazanmaya çalışırsan bu ondan çok daha, haram yollardan çok daha hayırlıdır. Çok daha güzeldir. Çünkü hem dünyada zengin olursun, Allah'ın istediği şekilde yaparsan, hem de ahirette sultan olursun. Bakın iki sultanlık bir yerde. Hem dünyada zengin, hem ahirette zengin. Olmak istemez misin? İstiyorsan o zaman Allah ve Resulünün yolundan git. Başka patika yollara gideceğim, kestirmeden gideceğim diye sapıtma, şaşırma. Bunu yapma. Kestirmeden gideceğim diyen arkadaşını unutma. İddia bayilerinden çıkmıyor. O hafta 300 tutturuyor, öbür hafta 500 tutturuyor. Bu hafta diyor bir yemek yemişim diyor, haram parada çok lezzetli diyor abi. Arkadaşına ballandırmaya çalışıyor, bilirsiniz. Etrafınızda böyle şeytanın askerleri vardır. Zina yapar, ballandırarak anlatır. Seni zinakar yapmaya çalışır. Öbürü içki içer, meyhaneyi ballandırır. Öbürü kumar oynar, kumarhaneyi, rezil yerleri ballandırır. Ve seni oraya teşvik eder. Çünkü herkes kendi yolunu adam ister. Senin yolun Muhammed Aleyhisselam'ın yoluysa sen de yolunu adam istemen lazım. İlim meclisine kolundan tutup getirmen lazım. Ama öbür arkadaşı kumarhaneye götürüyor. Niye o baskın geliyor, sen baskın gelemiyorsun? Yanlış yolda olan o. Adamda öyle bir özgüven var ki kumarhaneye götürüyor. Sanki vatan millet kurtarmaya gidiyor kumarhaneyi. Özgüvene bak. Berbathaneye götürüyor. Parasının tamamını kaybettirecek. Şeytanı asker etmeye götürüyor. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın ilim halkasına adam getiremiyorsun. Yani burada sence bir arıza yok mu Müslüman kardeşim? Bu nasıl bir pısırıklık? Bu nasıl bir özgüven bitikliği ya? Ne oldu sana Müslüman? Ne oldu sana? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır eder. Herhangi bir şeye kafanı takarsan ben bu arabayı alacağım. Ben bu kızla kesin evleneceğim. Başkası olamaz. Kardeşim olmadı, vermediler. Ne yapalım şimdi, intihar mı edelim yani? Dünyada başka kız mı yok? Var. Vermediler sana bu kızı. Takılma oraya. Kafanı oraya takma. Belki senin hakkında hayırsız o. Geleceği aramızda bilen var mı? Yok. Şu halde sen bunu böyle yapma. Sen de ki Allah benim hakkında en hayırlısını bana verecektir. En güzelini bana verecektir. De, olayı Allah'a bırak. Sakın ola, zorlama. Ama insanlarda öyle bir durum söz konusu oldu ki şimdi, istediği şeye o kadar fazla kafasını takıyor ki hem sağır oluyor hem kör oluyor. Sağır olmak demek onun kusurlarını, onun yanlışlarını duymuyor. Müslüman kardeşi geliyor diyor ki bak bu kumardır, oynama bunu. Sağır artık o. O kafayı takmış, zengin olmak istiyor. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım diyor. Ya sen nasıl Müslümansın ya? Kör oluyor ve kör oluyor. Gördüğü şeyin eksiklerine, kusurlarına karşı kör oluyor. Gözleri görmüyor. Sen böyle olamazsın Müslüman kardeşim. Rızkının peşinden koşturacaksın. Allah bu kitapta rızıklarımıza kefil olduğunu söylüyor. Bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Allah'a aittir diyor. İmanımıza kefil değil. Dikkat edin. İmanımızı kurtarmak için biz çalışacağız. Çok gayret göstereceğiz. Namaz, zikir, ibadet, ilim meclisleri, sadıklarla beraber olmak, bunlarla imanını kurtarırsın. Ama rızkımıza Allah kefil. Ne yaparsan yap o rızık sana gelecek. Ama helalinden mi kazanacaksın? Haramından mı? Seçim, tercih bize kalmış. Hocam haramdan kazananlar var. Hiç bunların kafasına şimşek falan çaktığını görmedik ya. Ne bekliyorsun yani? O haramdan kazandığı için başına şimşek mi gitsin? Onu mu bekliyorsun? Yok, hayır hayır. Böyle değil kardeşim. Onun şimşeği ahirette göreceksin, şimşeği. Şimşeğin ne olduğunu ahirette göreceksin. İşte وَرِزْقُ رَبِّكَ hayır, Rabbinin rızkı çok daha hayırlıdır. Ve ayet bitiyor. وَاَبْقَى nedir? وَاَبْقَى bakidir. Baki. Baki demek sonsuz demektir. Sınırı yoktur, sonu yoktur. Şimdi buradaki rızıklar ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar akıcı olursa olsun sonu var mı yok mu? Var. Ne olursa koca Osmanlı çökmüş ya. Koca Roma İmparatorluğu çökmüş ya. Koca imparatorluk. Gücün, kudretin, kuvvetin ne olursa olsun hanedanlar yıkılıyor. Büyük zenginlikler bitiyor. Büyük güzellikler bitiyor. En yakışıklı adam, mahallendeki en yakışıklı adam uyuşturucu belasına bir tık kapılıyor. O güzel adam çürüyüp gidiyor. 5 yıl içinde, 5 yıl. Mahallenin en güzel genci uyuşturucu belasıyla 5 yıl içinde çürüyüp gidiyor. Ne güzellikler gidiyor. Allah'ın yanındaki, Allah'ın katındakiler bakidir, ebedidir. Şu halde uzun vadeli düşünen kaliteli bir Müslümansan, akıllı bir Müslümansan bu ayet-i kerimeyi iyi idrak edeceksin ve baki olanın peşine düşeceksin. Allah'ım benim hakkında bu dünyada zengin olmak hayırlısıysa bana zenginlik ver. Yok, namazlarımı bırakacaksam, ilim meclisinden uzaklaşacaksam bana bunu verme. Arkadaş bizim dervişlerde de bir değişim var ya. Zenginlik ver dedim, kimse amin demedi. Ama bana zenginlik verme diye dua ettim, millet amin demeye başladı. Bak kaliteniz artıyor yavaş yavaş beyler. Kaliteniz yavaş yavaş artıyor, gözümden kaçmış değil. I am on you, üstünüzdeyim. Bravo, tebrik ederim. Bu duayı çok az insan yapabilir kardeşler. Allah'ım namazımı bırakacaksam bana zenginlik verme. Amin. Amin. Bak çok az adam yapar bunu ha. Çoğu der ki ver Allah'ım ben yapacağım. Ver ben herkesten daha fazla ibadet yapacağım. Yalan. Yalan. Ne adamlar gördüm. Biri de fetva yazmış bana. Hocam piyango oynadım. Şimdi yılbaşı geliyor biliyor musunuz? Piyango zamanı geliyor. Yılbaşı. Piyango oynadım. Çıkarsa şahidim ol. Yemin ediyorum yarısını derneğine bağışlayacağım. Ya görüyor ya biz burada sıkış tıkış oturuyoruz ya. Adamın içine dert olmuş. Sohbete de gelmiyor ama sohbetlerimi izlemeden de duramıyor. Kötü ahlaklarını da terk edemiyor. Günahları var, namaz kılmıyor. Kumar müptelası var. Bu kardeşim için, hidayet için Allah'a dua edin kardeşler. Allah bunu kurtarsın. Aldım diyor bileti hocam diyor. Çıkarsa yarısını senin derneğe bağışlayacağım diyor. Kardeşim eksik kalsın dedim ama sen eksik kal. Aman istemiyorum. Sen dedim bak. Sen dedim o bileti eğer yırtarsan. Sana söz veriyorum bir ay boyunca VIP'ten. En köşede VIP'ten benim sohbetlerimi seyredeceksin. Söz veriyorum dedim ona. Ya hocam dedi çok... Haftalığımın yarısını verdim dedi ben buna. Bu seferle yırtma. Seneye yırtsam hocam dedi olur mu? Bak, devamlı tehir ediyor. İleriye atıyor. Görüyor musun kardeşim? Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Mevla Teala kurtarsın kardeşler. Dünya öyle bir şey ki bir karınca gibi olacaksın. Dünya bir bal gibidir. Karıncanın en sevdiği şey nedir? Bal, şeker. Şekerin içinde en yüksek nüfuz edildiği nimet ne? Bal. Balda 70 peygamberin duası vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Şimdi karınca gelir, yere dökülmüş bir bal tanesi vardır. Sabah kahvaltıyı yaparken o bıçakla ekmeğin üzerine sürerken damlalardan bir tanesi yere düşmüştür. Karınca gelir, o bala ağzını koyar. Biraz tadar, lezzet alır. Ondan sonra hanım da bir yere balı döker. Elinden kayar, bal kavanozu yere düşer ve bal dökülür yere. Karınca ne yapar? O gözcü karıncaydı o. Hemen diğer karıncalara haber verir. Dördüncü kattasındır ama o karıncalar yarım saat içinde evin içine basar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yarım saat içinde o karıncalar evin içine basar. Yerde bir damla bal görmesinler. O karınca gelir, o tattığı, az önce tattığı ve hayatına devam ettiği balın içine girer bu sefer. Bacaklarıyla beraber kafa göz içeriye dalar. Aç gözlülüğün sonucu. Balın içine dalar ve çırpına çırpına boğularak balın içinde ölür. Hikmet ehli veliler diyor ki, dünya bu bal gibidir. Karıncanın ilk hali gibi zeki bir Müslüman, köşesinden köşesinden alır, hayatını devam ettirir, ebedi hayata bakar. Gözlerini oraya diker. Ama karıncanın ikinci hırslı hali gibi olan zayıflar da, cahiller de dayanamaz ve balın içine kendisini atar. Ben para denizinde yüzeceğim der, atar. Ben süt banyosu yapacağım hocam der, sütün içine atlar. Ama o bal onu boğar. O para onu boğar, dinden, imandan uzaklaşır. Bir alemci bir yolu terk etmiş olan Müslüman kardeşim var idi yanımızda. Bana bir şey anlattı. Bu mekancı. Mekancı ne demek? Orada dansöz oynatıyor, içki içiriyor. Çok kaliteli, pahalı bir yerde mekancılık yapıyor bu adam. Bana ne dedi biliyor musun? Hocam, ben oraya tövbe etmeden önce oraya gelen 100 kişinin 98'inin ateist olduğuna sana yemin edebilirim. 100 tane adam geliyor benim mekanıma. 98'i ateist. Çok zenginler. Adamlar zengin olduktan sonra Allah ile bağları tamamen kopuyor. İhtiyacım yok diyor. Ben niye dua edeyim ki? İstediğim şeyi paraya basıyorum, alıyorum diyor. Zengin olduğun zaman böyle o karınca gibi boğulma ihtimalin, yani imanını kaybetme ihtimalin var. Bunu sakın göz ardı etme. Bu sınırları öğrendikten sonra Allah'tan bereket, hayır ve hayırlısı olarak ne istersen iste. Allah-u Teala bizi şaşıranlardan, aldananlardan etmesin. Amin. Amin ya muayin. Vaktim varsa bir hidayet mesajı okumam lazım kardeşim. Tamam. Onu da okuyayım, hem kapatalım kardeşler. Hocam, sizinle tanışmadan kısa süre önce namaza başlamıştım. Fakat huşu içinde kılamıyordum. Namazı bırakacakken YouTube'da karşıma çıktınız, tıklamadım. İlk defa görünce beni tıklamıyor. Niye tıklamıyorsun kardeşim beni ya? Tamam, giyim tarzımın çok iyi olmadığını kabul ediyorum. Manken değilim. Bu giyim işlerinden alamam. Ama ya herkes, dikkat ediyorsanız burada, ilk defasında tıklamadım, ilk defasında tıklamadım. YouTube bizi devamlı önerince ikinci defasında tıklıyor. Tıkladığı zaman da diyor ki, niye daha önce tıklamadım ben bu adamı? Ama ilk defasında bizi tıklamıyorlar, giyim tarzım. Çok zengin olmayışım. Sıradan vasat bir adam oluşumdan dolayı tıklamıyorlar. Tam namazı bırakacakken diyor, tıklamadım diyor. Sizi gördüm YouTube'da, tıklamadım. Halen şirk, küfür dolu müzikleri dinliyor ve arıyordum. Hala o YouTube'a giriyorlar. En çok ne arıyorlar? Çıplak klipler, müzikler. İçinde bir sürü küfür sözleri var. Lakin sonra kafama takılan bir sual ile tıkladım. Nasıl daha güzel namaz kılabilirim diye. İhtiyacı olan bir şey konusunda tıklamış. Tıklayış o tıklayış, ne müzik ne dizi izler oldum. Tabiri caizse dizinizin dibinden ayrılmaz oldum. Elhamdülillah. Bak kardeş, mesafeler uzak bile olsa ilmi olarak istifade ettiği için gönüller yakın. Elhamdülillah, gönüller yakın. Kendini ilme verirsen, zamanını oraya harcarsan, bu sefer şeytana ve nefse zaman harcamaya fırsat bulamazsın. Nasıl kurtulacağım hocam? Kendini ilme ver, zamanını burayla meşgul et, zamanını orada tüket, kalbine onun sevgisi gelir. O zaman diğer tarafa gitmeye fırsatın kalmaz. İşin sırrı buradadır. Evliliğim bitmek üzereydi. Şimdi ise eşime ve çocuklarıma köleymişim gibi hizmet ediyor ve bundan tarif edilemez bir haz duyuyorum. Elhamdülillah. Etrafımdaki insanlar değişimi çok çabuk fark etti. Zaten ben de bunu fark ettim. Bazılarından şu tepkiyi aldım. Fazla dalma. Bilirsin. Bu kelimeyi sohbete yeni gelen kardeşlere diyorum ki, kardeşim nasıl gidiyor? Hocam namaza başladım. İşte kötü arkadaşları terk ettim. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Dur dedim, keramet göstereceğim. Fazla dalma diyorlar mı demiyorlar mı? Allah yoluna girdiğin zaman herkes, o yolda gitmeni istemeyen herkes sana şunu söyler. Fazla dalma. Fazla dalma. Bütün hazineler, bütün kıymetli taşlar ve elmaslar ve inciler denizin dibindedir, üstünde değil. Dibinde. Dalmadan o elmaslara, o incilere vakıf olamazsın. Yakınımdaki herkese sizden öğrendiklerimi aktarıyor ve size yönlendirmeye çalışıyorum. Fakat 3 ay geçti, bunda henüz başarılı olamadım. Demek ki daha tesir vaki olmamış. Ancak kafa kol girerse, istikrar sağladığını görürlerse sözünü dinlerler. Şu anda döner. Bir heves olarak görüyor etrafındaki insanlar. Heves olmadığını ispat ettiği anda insanlar buna akmaya başlayacak. Sizden öğrendiklerim sayesinde sabah namazına çok rahat bir şekilde kalkıyorum. 3 Kevser diye parantez içine koymuş. Bak, sabah namazına kalkamayan kardeşlerim, yatarken 3 Kevser'i muhakkak okuyun. Sizi melekler kaldırır biiznillah. Hayatımda yüzlerce defa yaşadım. Siz de yaşayacaksınız inşallah. Bugün başımdan geçen kısa bir olayı anlatmak istiyorum hocam. Çünkü buna siz vesile oldunuz. İmsak vaktine 20 dakika kala uyandım. Melekler mi erken kaldırdı, şeytan mı hata yaptırmaya çalışıyor anlamadım. Geri yatacaktım ki kafamda şimşekler çaktı. Bak, ya erken mi acaba falan, dur yatayım. O, bilirsin, sabah uyandığında bir durum vardır sende. Ya dur biraz daha, bir 5 dakika daha dersin ya. Bu şeytandan. Hemen kalk, gırtlağını kes, o işi bitir. Uyandığın anda yok biraz daha yatayım deme. Yoksa işin biter, kılamazsın. Kazaya kalır. Geri yatacaktım ki kafamda şimşekler çaktı. Ben hayatımda hiç teheccüd namazı kılmamıştım. Kardeş, hayatında bugüne kadar bir kere gece vakti kalkmış teheccüd namazı kılmış değil. Muhammed Aleyhisselam'a farz olan bir ibadet bu. Her gece kalkardı. Senin peygamberin her gece kalkardı. Ya insan bir kere merak eder ya. Dur ben de şu duyguyu bir yaşayayım der ya. Yok. Şeytanı kudurtmak için kıldım ve kalan sürede de rabıta yaptım. Adam tasavvuf mertebelerini akıyor şimdi bak. Namaz bir tarafa, tarikat tasavvuf mertebelerini akıyor. Rabıtaya bile geçmiş artık. Rabıta ne demek? Kişi gözlerini kapatır, kıbleye döner ve kendisinin kabre girdiğini düşünür. Kabirde münker nekir gelir ve buna hesap sorarlar. Buna rabıta denir. Sonra üst kademesi rabıtayı şeriftir, mürşide rabıta. Bir üst kademesi de rabıtayı rasuldür. Muhammed Aleyhisselam'a rabıta. Allah sizi, o mecliste bulunan tüm kardeşlerimi sevsin ve hizmetinizin tüm dünyaya ulaşmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Amin sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Ahiret alemine göçen ana, baba ve yakınlarınızın mekanı cennet olsun. Amin kardeşim. Hayatta olanlarını ise Rabbim sevsin. Amin. Bu edna kulu, bu düşük kulu Eyüp'ü öğrenciniz olarak kabul edin. Selametle Allah yar ve yardımcınız olsun. Eyüp kardeşim, sana buradan çok selamlar iletiyorum. İnşallah bir gün misafir ederiz, sarılırız seninle. Kardeşimiz olarak, dava arkadaşımız olarak, talebemiz olarak kabul ettik. Yapman gereken tek şey 5 vakit namazını kılmak. İlmi kitaplar okumak, temel kaidelere vardır. Bir ilmihal kitabı. İlmihal kitabı okuyan bir Müslüman dinin en lazım olan meselelerini öğrenmiş olur. Ve o bilgi bile onun imanını kurtarmaya yeterlidir. İkinci mesele, ilmi sohbetlerde bulunman gerekiyor. Her hafta muhakkak bir ilim meclisinde bulunman lazım. Mesafen uzaksa sohbeti seyredeceksin. Geriye doğru sohbetlerimizi teker teker izle ve kendini her gün ilmi olarak gün be gün geliştir. Allah-u Teala seni şu İslam yolunda muvaffak etsin. Amin. Amin. Kardeşler, sabırla bizi dinlediniz. Çok sıcak burası. Dışarısı soğuk. Biraz camları açtırıyorum. Acayip bir rüzgar geliyor. Yapacak bir şey yok. Ankara'da bir abimiz de yok. Büyük bir yer tutalım. Elimizden ancak bu kadar geliyor. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Mevla Teala Hazretleri bize büyük, hayırlı, geniş bir mekan nasip etsin ki sizi çok rahat böyle camilere gittik. 3-4 hafta camilerden bizi davet ettiler. Orada sohbet yapmak o kadar rahat ki. Gençler yayıla yayıla oturuyor. İslamiyet'in yayılışı. Her biri sırtını bir tarafa vermiş. Böyle dinliyor beni. Ah hocam ne güzel konuşuyor ya. Kardeşim. Tabii o rahat ortamdan sonra böyle sıkışık ve dar bir ortama gelince dışarıda hava çok soğuk ha. Fakat çok kalabalık olduğu için burası sıkıntı oluyor, terleme oluyor, sıcak oluyor. barışta terlemeyen savaşta kan döker. Şu barış halidir. Şu sağlıklı bir halimizdir. Sağlıklı halimizde ilim meclislerinde ter dökeceğiz ki mahşere gittiğimizde yolumuzu şaşırmayalım. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını gördüğümüz an bu benim peygamberim. Hadi arkadaşlar hadi benim peygamberim o. Diyeceksin. Diyebilmen için peygamberinin hayatını burada öğrenmiş olman lazım ve yaşamış olman lazım. Allah-u Teala bizleri muvaffak etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.